cha somo la leo kinasema utakapoumaliza mwendo wako hapa duniani, utakapoumaliza mwendo wako hapa duniani. Emtende fungua kwa maandiko, tusome kutoka katika kitabu cha Wakorintho wa pili mlango wa 5. Biblia inasema Wakorintho wa pili 5, Biblia inasema mstari wa kwanza, Wakorintho wa pili 5 mstari wa kwanza anasema hivi, anasema kwa maana twajua ya kuwa nyumba ya maskani yetu iliyo ya hapa duniani, nyumba ya maskani yetu iliyo ya dunia hii ikiharibiwa, tunalo jengo litokalo kwa Mungu, nyumba iliyofanywa isiyofanywa kwa mikono, iliyo ya milele mbinguni. Paulo anaongelea majengo mawili. Anaongelea nyumba ya duniani ambayo inaonekana haidumu, inaisha muda wake, na naomba niseme hamaanishi magorofa. Anaongelea huu mwili tuliovalishwa ambapo nafsi na roho zetu zimo ndani yake. Anasema zitakapoharibiwa, kuna masikani na jengo jingine liko mbinguni. Hii ni miili mipya. Ile inaitwa miili ya utukufu. Jina lake jingine inaitwa, kwa lugha ya King James anapenda kutumia neno glorified bodies, miili iliyotukuzwa. Anasema huu atauvua, alafu atavalishwa ule mwingine. Alafu ni wa milele mbinguni. Ndio tasoma la leo kinasema utakapoumaliza mwendo wako hapa duniani. Ngoja kwa mimi na wewe na mwanadamu yote ile hajalishwa mimi miaka 100, kuna wakati utaumaliza mwendo. Swali linakuja, je, mimi na wewe, na wewe unatufuata, tuna taarifa kwamba tutauvua huu mwili siku fulani? Huwa tunafikiri inapita kwenye ufahamu wetu? Paulo anajua na anaandika. Okay, kama tunajua, je, tutakapouvua tunajua tutavalishwa mwili gani? Na tunajua ni namna ya kuvaa mwili, tunaivaaje mwili mpya? Sio kila mtu atakayevalishwa mwili wa utukufu, sio kila mtu. Ni wale walio katika Kristo Yesu. Kuwa katika Kristo Yesu sio kuwa na jina la Kikristo. Kuwa katika Kristo Yesu sio kusali katika kanisa la Kikristo. Sio kuzaliwa katika nyumba ya Kikristo, katika familia ya mji wa Kikristo. Wala sio kutoka katika taifa la Kikristo. Hapana, hapana, ni kwamba kuna siku ulisikia habari na lazima Kristo akupe hiyo nafasi. Wakati wote ule kwenye historia ya maisha, kiacha watu wanaondoka wakiwa bado wachanga duniani. Lakini ukishakuwa mtu mzima, ukishakuwa na akili, lazima mtu atamleta, Mungu atamleta mtu fulani, au atakuongoza sehemu fulani, au katika sehemu fulani utakutana na mtu labda amejikinai kama mimi hapa, atakwambia habari za Kristo, utaamua kuzipokea na kuzikiri na kumkiri Kristo au la. Amen. Ukishalikiri jina la Yesu Kristo pekee, una uhakika, unaweza kusema kwamba ninalo vazi. Mavazi hayatalingana. Mengine yatakuwa nang'aa, mengine yatakuwa giza giza, lakini at least yote yatakuwa mbinguni. Anyway. Kama mimi na wewe na mwingine anatufuatilia, kama hatufikirii habari ya kuja kuvua huu mwili, kuvua hili jengo, kuvua hiki kiwiliwili, tusipoyafikiria, basi kinachotu keep busy kwenye hii dunia ni nini? Ni kula na kushiba? Ni kugraduate katika degree zote? Nina mpango nikimaliza degree yangu hapa, furaha yangu lazima niende Norway. Furaha yangu lazima nitakwenda Japan. Furaha yangu nitakuwa Canada. Nataka nikanyage South Africa na nini? South Africa kuna mateja yanaishi huko na ni South Africa bondeni kwa Madiba. Yanaishi huko na mateja hata kama ndio furaha yako. Okay, haina ubaya, Kristo hajatuzuia kuwa na furaha yote. Sasa tazama matunda yote nimewapa, lakini kuna tunda moja ni la kwangu. Ni kunikili mimi. Leo hii huu ni labda kama utangulizi tu, na wakumbusha. Nakumbusha wewe unayetufuatilia garaba kwa karibu. Hii ni sehemu ya tatu. Nilikuwa nafikiri nitahubiri sehemu mbili, lakini nimeona ni neema tu ya Mungu au wale wote vile ilivyo, lakini nimejikita kuna somo la tatu linaendelea hapa linalohusu Masomo nimeelezo yale masomo yalikuwa nilikuwa nimelipa masomo nimeapa kichwa kinachosema mafundisho ya uongo ya misibani. Na somo mbadala, kichwa mbadala, kichwa kingine kiko kinasema kumuombea marehemu hakuna hakumbadilishi chochote kwa habari ya hatima. Yaani hata kama mtakusanyika taifa zima, tukakusanyika uwanja wa taifa tukienda tukaenda kumuombea marehemu, labda alikuwa tunampenda sana, haina kama hakumwamini Yesu Kristo, sifuri. Sasa somo hili linaenda mbele, linatoka kwenye mazingira ya misibani, inaenda katika kuangalia maisha. Leo hii kuna watu wanapenda sana habari za amevipiga vita vilivyo, ameumaliza mwendo. Babu yetu ameumaliza mwendo. Huyo babu utakuta maisha yake mengi, ameishi miaka labda 80, 90, 100. Kazi yake kubwa alikuwa mlevi. Humtenganishi na pombe. Hakuwahi kumongoza mjukuu wake na kitukuu chake na manaye katika mambo ya mtukuzayo Mungu. Okay, anaweza akawa alimuongoza katika mambo labda hapa duniani ya kawaida. Hayo nayo hayana ubaya, lakini wewe mwambie, Mungu anajali sana vya mbinguni kuliko vya duniani. Kabisa. Unaweza ukawafundisha wanao hekima nzuri. Kuna watu wanaondoka duniani wanaacha familia nzuri kabisa. Kweli kabisa. Nzuri, unakuwa na watoto, kama ni kusoma kawasomesha, kama ni kuwaweka kwenye maeneo mazuri ya kazi wamefika. Na yamkini hata hekima wanayo nzuri, wanajua, yani wanaenda vizuri na nini lakini hawakuwahi kuokoka. Hiyo ni hasara vile vile. Hiyo ni hasara. Ni sawa na mtu uende ukutane labda ukute kuna mwembe wa kisasa mzuri, mzuri kabisa, wa kisasa. Ukaenda ukajikuta mtu alikuwa anapita sehemu akatupa lile koko. Ukaota katikati ya barabara. Mzuri, unaona kabisa umenawiri kwa mzuri. Utaendelea kudumu? Utang'olewa na tanuri. Jamani, tusiishie katika kutenda haya mazuri ya duniani peke yake. Tuwekeze kwanza. Biblia inasema katika kitabu cha Wakorintho wa pili, hapa hapa tulipoanzia. Tulikuwa kwenye mlango wa 5 tulipoanzia. Mlango wa 5 mstari wa kwanza. Tukirudi nyuma kwenye mlango wa 4 mwishoni mstari wa 14 anasema tusiviangalie vya vinavyoonekana bali visivyoonekana. Tusiangalie kama umeacha watoto wanao mjua Mungu, amini wanao wenye hekima walio na nafasi nzuri, huyu uko TRA, umehakisha yuko ni mkuu wa wilaya sehemu, umeondoka umewaacha hapa. Hivyo vinaonekana. Unasema tu bali tu vile visivyoonekana, kwa maana vinavyoonekana vya muda tu, vile visivyoonekana vya milele. Wewe na mimi ninaongea kwa msisitizo, kwa wewe ulioko na kwa mimi, hakikisha unawekeza katika vile visivyoonekana. Sio? Vitu vinavyoonekana ni vingi. Vinavyompendeza Mungu. La kwanza ni wokovu, la pili kumjua Mungu. Hiyo vitu havionekani. Huwezi kuona kwamba utaona ni kama upepo. Yesu alisema katika Yohana 3 anasema mtu anapookoka huwezi kuona kama upepo, lakini anasema ni kama upepo unavyokuja, unaoni unaona matokeo yake. Utaona anachoongea. Haya mengine ni mazuri ya duniani, lakini tuwekeze. Hii tabia ya kutaka kuumaliza mwendo na kuhesabu. Leo hii kuna mtu anakuta ameumaliza mwendo, wanaanza kupanga vyeo alivyopitia. Alipomaliza mapema, alivyomaliza akaenda middle school, alivyomaliza middle school akaenda baada ya middle school kulikuwa kuna vitu gani zamani, kitu kama equivalent ya sekondari. Darasa la 10 na hii darasa nini? Alipomaliza akaajiriwa, akapanda vyeo, akaingia, alipotoka akaingia IDM Mzume, akasoma akaajiriwa, akapanda uga unakuta CV kubwa. Jamani, tuwe na CV, haina ubaya. Lakini tuwe na CV na Kristo. Mimi nataka nitakapokufa sipigi mahesabu kufa. Lakini watu waweze kusema kwamba alihubiri Biblia kwa muda mrefu na sura nyingi za Biblia alizisemea. Wakienda YouTube wakute masomo mengi mpaka waone kwamba umekufa lakini bado unaongelea habari za Biblia. CV ya duniani ninaweza nikawa nayo. Wakasema niliko pita, niliko soma, ni nini na nini. Okay. Sina shida navyo. Lakini kuna vikubwa zaidi. Je. Na mwe kwambie, idadi ya CV ya sehemu nilizopita na nchi nilizotembelea na nini, wala Mungu hajali sana. Havijali sana. Hana ubaya navyo wakati mwingine. Lakini havimuongezei kitu, havipunguzii kitu sana. Unajua vinavyoongezea na kupunguzia kitu, Mungu wako ni nini? Ni kwa habari uliokolewa kuokolewa. Ulimkiri Kristo hujamkiri. Ulimfanyia nini Kristo? Vitu ambavyo utakutana navyo mbinguni. Hivi sekondari ulikosomea utakutana nayo mbinguni. Lakini neno nililolihubiri na watu walio zile roho zilizomkiri Kristo kwa sababu ya mahubiri au zilizokuwa na hofu ya Mungu kwa sababu walisikia mahubiri yangu wakanichukia lakini wakaogopa maneno ya Mungu. Ninaweza nikakutana nazo mbinguni kwa sababu nasema pale hazina yako ilipo ndipo na roho yako itakapokuwa vinakaa pamoja tata yani sambamba yani ni majirani wewe kwa mimi shule yako vyeo vyako show ulizopiga haya amepiga show hapa ameenda paka na benki zako ulizokuwa nazo leo vitabaki hapa dunia na yule utakayemwachia naye ataziacha hapa dunia. Na mkini unaweza ukataka kumwachia akakutangulia kwenda mbele ya safari. Mbele ya hukumu. Mimi tujifunze wakati mwingine habari za siku tutakapomaliza mwendo wa hapa duniani. Naomba tuumalize mwendo tukiwa tumeokolewa. Kuokolewa ni kufanya nini? Nadhani kwa nini mlioko hapa hakuna kitu kigumu kujua maana yao. Kuokolewa ni Kristo atakupa nafasi, atakuletea mtu, atakwambia habari za kufa na kufuka kwake zikitoka katika Biblia, katika na habari za kwamba wewe na mimi ni mnabi, na wewe utaziamini na kwamba kufa kwa Kristo ilikuwa kwa ajili ya kukulipia wewe, na wewe utaamini hayo moyoni. Utamdanganya mtu kama umeamini hujaamini vitu, lakini ukiamini ushaamini utakiri kwa kinywa chako. Biblia inasema yeyote atakayeliitia jina la Yesu ataokoka. Wewe mbona sio watu wengi wanaoliitia jina la Yesu? Utakapomaliza duniani mwendo, hakikisha umeliitia jina la Yesu Kristo. Na watu wote unaowajua unaoweza kuwashawishi. Paulo anasema nimekuwa mambo yote katika hali zote ili kwa namna zote niweze kuwashawishi na watu niweze kuokoa watu. Unipe wa kwanza mlango wa 9 mstari wa 20. Je, mimi na wewe tumekuwa hali zote katika namna zote? Leo hii watu wana hali moja tu, hali ya kula na kushiba na kupendeza na kusifiwa, ndio hali yake nayo hiyo. Hapana. Hali nyingine tuwe katika hali ya kudhikika. Kudhikika. Wakati mwingine wa kuchoka, wakati mwingine kulala macho. Yesu akamwambia Petro Luka 22. Anasema, "Je, hamkuweza kukesha na mimi ngaa kwa saa moja?" Huwezi kukesha na Kristo. Huwezi kusimamisha TV yako ukasoma Mathayo mlango wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano, humo ukamsikia Kristo anakuongea habari za kuokoka. Ukasikia Kristo anasema katika kitabu cha Mathayo mlango wa 9 mstari wa 7 na mstari sehemu nyingine mlango wa 12 anaposema, anasema nenda kajifunze neno hili. Nataka rehema wala sio shetani. Nataka fadhili wala sio shetani. Anasema mimi sikuja kuwaita wenye afya bali wenye dhambi ili kusudi wapate kumtubia Kristo. Kama ni kutubu, hajasema bali ya kutubu dhambi. Mungu anataka tubu dhambi, lakini Mungu anataka tutubu imani kwanza. Anasema tubuni na kuyamini injili. Kutubu ni kugeuka na kuacha kuamini vitu vingine, kuacha kumwamini Muhammad, kuacha kuamini dini za uongo wongo, ukaiamini injili ya Kristo, huko ndo kutubu kwa ajili ya wokovu. Je, utakapomaliza mwendo, tumaliza mtubu na kuyamini injili ya Kristo Mwokozi, au tamchanganya Kristo na vitu vingine vyenye kuweza kuokoa? Tatizo jingine kubwa ni kuchanganya Kristo na viokozi vingine. Havipo. Yesu anasema katika kitabu, kwanza alisema Alikutaka kama jina la Yesu ni Mungu, lakini uliona ni neno la ni Kristo. Anasema nikaangalia nika, kama kuna mwokozi mwingine sikumkuta katika Isaya mlango wa 59. Nikatafuta mwokoaji mwingine, yani angalau tugawane kwamba wewe pita huko okoa, wewe Maria okoa wa Katoliki, mimi nitahangaika na hawa na hawa. Hapana, akasema nilijikuta niko peke. Anasema Biblia inasema tumepewa jina moja tu chini ya jua. Nani anajua ni mstari wa ngapi? Matendo ya Mitume mlango wa 3 mstari wa 11 12. Na mlango wa 4 mstari wa 11 12. Sehemu nyingine anasema tumepewa mpatanishi mmoja tu, naye ni Kristo. Hakuna mpatanishi anaitwa Maria. Hivi wewe niulize, Biblia inadanganya? Haya, ngoja tuende pale kwenye Korinto. Sikuwa nimepanga ni Korinto, tuko Korinto, twende mbele kidogo. Nenda kulia zaidi. Tulikuwa Korinto pale. Twende mbele. Twende kwenye Timotheo wa kwanza 2:5 anasema hivi. Mtu pime ma wokovu unaotangazwa na dini za watu na wokovu unaotangazwa na Kristo katika Biblia. Wakorintho wa kwanza, amini nimetoka kwa Korinto wa kwanza, twende kwenye Timotheo. Timotheo wa kwanza mlango wa 2 mstari ule wa 5. Anasema hivi. Mlango wa 2 mstari wa 5 anasema hivi. Kwa sababu Mungu ni mmoja, na mpatanishi kati ya Mungu na mwanadamu ni mmoja. Wako wengi mpatanishi. Hivi unamwingizaje mpatanishi mwingine ambaye si Mungu? Alafu unasema ni dini ya Mungu. Au Mungu basi ni mwongo? Neno la Mungu lina uongo? Hebu usome ule mstari vizuri, anasema hivi: kwa sababu Mungu ni mmoja, na mpatanishi kati ya Mungu na mwanadamu ni mmoja, mwanadamu Kristo Yesu. Yesu. Niliwahi kusikia ita anaitwa papa. Papa wa mashoga yule. Ni papa wa mashoga. Anamwambia hivi: ni hatari sana kwa Mkristo kwenda kwa Kristo moja kwa moja. Inabidi apitie kwenye ngazi fulani. Ni kama mtu hapa una shida uwahi moja kwa moja ende Ikulu kwa Samii. Ni kosa kubwa na unaweza ukakamata, si ndio? Lazima upitie ngazi. Sasa na yeye alikuwa anasema kwamba ufiki kwa Kristo, lazima upitie kwa watu wengine, upitie kwa Maria, upitie kwa papa, si na na katekista. Yaani upitie kwenye ngazi fulani. Biblia inasema hapana, tunao ujasiri wa kupajiongea patakatifu. Kwa sababu kiambaza kimeondolewa, tunafika patakatifu moja kwa moja mbele za Mungu. Tunapatanishi mmoja tu. Je, utakapomaliza mwendo wako na mimi nitakapomaliza mwendo, tuna uhakika wa uthabiti kabisa kama huu tunaosoma kwamba Kristo anasema yote atakayenikiri mbele za watu na mimi nitamkiri. Je, Kristo atakukiri? Amina. Hivi ni ngumu sana. Hivi ikitokea mtu yote kati yangu na wewe akatoka hapa duniani, akaenda akakutana na hukumu, ana cha kujitetea? Bwana, mimi sikuwa na hela, nilikuwa maskini. Nasema sijaweka hela. Mimi nilisema tu kiri basi. Amini na kukiri. Tubuni na kuamini. Haitaki. Mimi bahati mbaya nilikuwa sijui kusoma Biblia. Nasema hapana, hatutafuti wanaosoma, tunatafuta wanaosikia na kuamini. Hajasema yeyote atakaye lisoma jina la neno la Mungu. Asema atakaye lisikia. Hivi kusikia nako unafundishwa? Kusikia? Unaenda darasani kujifunza kusikia? Hapana, kusikia umepewa na Mungu aliyekuumba. Straight away, moja kwa moja. Tuende mbele kidogo. Utakapomaliza. Jamani, niwahi kufundisha somo moja ili somo zipo ni wana kumka sana. Ndio nifundishe tena kwa sababu imenikaa moyoni Mungu muda mrefu sana. Nilikumbuka sijui kwa 2021 nafikiri. Yeye anasema hivi: kuishi duniani ukiwa umeangazia macho mbinguni. Ishi duniani, lakini jiulize siku utakapoondoka hapa duniani, utaondoka na nini? Wengine wanakwambia watu wakuseme ulikuwa na matendo mazuri, ulifanya hiki, ulifanya hivyo, vyote hivyo havikupi warati ya mlango wa mbinguni. Je, matendo mazuri Mungu hayataki? Mungu anayataka, lakini sio sicho anachokitaka cha kwanza. Eh. Lazima tafuteni kwanza ufalme wa Mungu. Hayo mengine yote yana mambo ya nyongeza Mungu anayataka niongeza ndio. Lakini ndio sababu dini nyingi dunia nyingi zinapotea, sio kwa sababu hazifundishi matendo mazuri, hapana. Zinafundisha matendo mazuri lakini hazifundishi kumwamini Kristo. Eh. Zinaweka kitu cha pili mbele badala ya cha kwanza. Cha kwanza wanakifuta. Eh? Nani yuko pamoja na mimi? Nani yuko pamoja na mimi? Mtuende basi tuende katika vipengele kadhaa. Moja kwanza inasema mstari hoja kwanza inasema hivi: je, una hazina yoyote? Kabla ya kwenda kwenye hazina, hem tumalize hili la wokovu. Anja una vitu viwili. Tutafika mbinguni kwa Kristo kwa namna mbili. Tutatokeza mara mbili. Ya kwanza ni roho zetu kufika la au kufika au la. Hiyo ni tukio la imani yetu kumwamini Kristo. Tunafika kwa imani, hatufiki kwa matendo yoyote. Hiyo nimeshaisema sema lakini tufungue tuangalie vipengele hoja kadhaa kadhaa chache tu. Ya kwanza nasema, je, imani yako inakufikisha kwa Kristo? Ndio haya tu kwa sasa. Imani yako ni daraja la kutosha kufikisha kwa Kristo? Naomba, kuna tajiri kwenye Biblia alikufa akazikwa. Lazaro akachukuliwa kwenye kifua cha Ibrahimu. Mimi nasoma jingine. Yule tajiri alijikuta alipofika katikati kuna shimo. Ibrahimu anasema huwezi kufika huko, hapo katikati kuna shimo kubwa. Ni lugha ya picha by the way. Kwa lugha nyingine, maisha yake yalikuwa hayana hakuna daraja la kumfikisha kwa Kristo. Ngoja nikwambie, daraja litakalo kufikishwa kwa Kristo ni imani katika Kristo Yesu. Ni hilo tu. La sivyo tumetengwa kweli kweli. Tumetengwa mbali na Kristo. Ni katika Kristo, tunapomwamini Kristo ndipo daraja linajengeka. Hem tusome kutoka katika kitabu cha leo, ili somo sinifanye fupi kiasi. Sasa ni somo sio geni. Lakini tusome sehemu chache tu. Yohana 14:3 anasema hivi. Yohana 14:3 anasema hivi. Anasema basi mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili mimi nilipo mimi nanyi muwepo. Nana amesikia mstari. Ni mapenzi ya Kristo kuhakikisha kwamba alipo na sisi tu. Ni kila mtu ambaye atakuwa pamoja na Kristo. Sio kila mtu, sio? Sasa ni kitu gani kinatakiwa? Kuweza kutujengea daraja mpaka tukafika alipo Kristo. Ni katika kumwamini Kristo. Tutaliona huko mbele na tunalijua. Mstari wa 6 anasema hivi. Yohana 14:6. Yesu akamwambia, mimi ndimi njia kweli na uzima, mtu haji kwa baba yangu ila kwa njia mimi. Hapo kuna njia, kuna daraja. Kristo ndio njia, ndio daraja, na mtu anafikaje kwa Kristo? Sio kwamba tu anaenda na kuandika tu, hapana. Ni wewe kuliitia jina la Kristo. Wewe Mkatoliki na dini nzuri yako, sina shida naye. Lakini nakuomba utafute muda wako, utakapokuwa kwenye chumba chako peke yako, vyovyote vile utakavyofanya, nenda kakae, mwambie Kristo. Mwambie Kristo, ninakukiri wewe pekee. Maria yupo tu kwenye kanisa kwa bahati yake, wanajijua wenyewe, lakini mimi roho yangu nimeweka kwako peke yako. Ninaomba uniandike katika kitabu cha uzima wa milele. Sivyo hivyo utajikuta huna njia inayofikisha kwa Yesu Kristo. Nakwambia wewe, namwambia na mwingine yote yule ambaye anadhani ana dini lakini amemchanganya Kristo na vitu vingine. Tutaona kwamba kuna tunampatanishi mmoja tu. Hivi inampendeza Kristo kuwa mpatanishi alafu pembeni yake kuna na wapatanishi wengine? Hapana. Mungu anasema mimi ni Mungu mwenye wivu. Sitaki. Wivu ni pale ambapo unaona wenzako wanahusika kwenye jambo fulani. Unaona wivu. Mungu anasema kwenye hilo eneo mimi ni mwivu. Nina wivu. Ni mwivu. Ili kusudi alipo na sisi tuwepo. Mtu haji kwa baba ila kwa njia ya mimi. Je, kuna njia nyingine? Amesema kuna mbadala wa njia. Bana, kuna njia moja tu. Je, utakapo umaliza mwendo nje yako ya kukatika ya kumamini Kristo, imejengeka ipo? Utaumaliza mwendo ukiwa unafika kwa Kristo, au kuna shimo katikati? Shimo lipo kwa sio matendo yako. Habari ya matendo tunasema baadaye, lakini lakini tusisitize lile lililoko mbele. Biblia inasema katika kitabu cha Yohana mlango wa 8 mstari ule wa 51, Biblia inasema hivi: amini amini nawaambia, Yohana 8:51, so amini amini nawaambia, mtu akilishika neno langu hataona mauti milele. Wewe waambie, watu wengi hawashikishiki neno la Yesu. Tukienda tu katika jinsi tu neno hilo hilo, ina maana yake ndani yake kidogo, lakini tuanze tu hilo linavyoeleweka tu juu kwa juu. Mtu akilishika, ni watu wangapi ambao wanahangaika na kulishika neno la Kristo ama hawataka kuona mauti? Watu wangapi? Hivi wewe muulize, ukilishika neno la Kristo unaweza ukasema kwamba maisha yangu yatakuwa hayajakamilika? Ili neno la Kristo linaingilia vitu vyako vingine? Kiukweli haliingilii. Huna shida utapanda vyeo kama unavitaka. Huna shida, kwani Daudi alikuwa na vyeo? Hakuwa na vyeo. Kwa mfalme wa Israeli, mtu mkubwa sana. Haina sema mtu akilishika neno. Okay. Ukilishika neno la Yesu Kristo utapungukiwa na kitu gani cha moja kwa moja? Lakini ngoja kwambie, katika vitu vinavyochukiza wanadamu, wanadamu wanaweza kaenda kwenye dini zao vizuri, hawana shida. Wakabeba na vyao kwa makanisani, hawana shida, lakini waone neno la Kristo linaongezeka ongezeka, watakutafuta kunyofu. Watakuondosha. Ndio. Ni hukumu kwa hiyo kauli. Lakini Yesu anasema mtu akishika neno, utakapomaliza mwendo, umelishika neno la Kristo litakalo kufanya usipotee milele. Nani uko na mimi? Yohana 8:21, tuko kwenye Yohana. Imani yako inakufikisha wapi? Yohana 8:21 Biblia inasema, basi nawaambia tena, mimi naondoka nanyi mtanitafuta. Hao walikuwa wanaongea na wapagani, hao walikuwa wanaongea watu wa dini zao. Walikuwa wanavaa magauni kanisani. Si ndio? Manguo makubwa, si ndio? Leo hii wako wengi wameongezeka idadi yao. Wanaovaa hivyo. Lakini sikia anavyoongea nao. Anasema basi akawaambia tena, mimi naondoka nanyi mtanitafuta, nanyi mtakufa katika dhambi zenu, mimi nienda kwa ninyi hamwezi kuja. Manake usipohakikisha unakufa mamshika Kristo na neno lake na imani yake, huwezi ukafika kwa Kristo. Biblia inasema utakufa katika dhambi. Hawa watu kama ni dini, walikuwa na hekalu, walikuwa hawana hekalu. Leo hii kuna mahekalu mengi duniani hayapo ya dini. Exactly. Hakuna cha ajabu katika. Walichokuwa nacho hawana. Walikuwa na Maria, walikuwa na picha za watakatifu, sio mtakatifu Bakita. Juzi nimeona sehemu fulani ni eti mtakatifu Bakita anafunga vitambaa vya namna hii. Mweusi hivi, mbona kama si mpya huyu nini? Nikaenda kumgoogle. Siku Google wa Uganda, ni Google wa Bakita. Na nikagundua eti sijui alikuwa alitokea Sudani ya Kusini, sijui alizulumiwa, sijui kimaisha, sijui tayari ameshatangazwa ni mtakatifu. Alafu ana sifa kubwa kwamba si ni mtakatifu mwanamke, yaani maana yake ni feminism, ile haki za wanawake. Naye wameingia kwenye idadi ya watakatifu. Bakita. Hizi dini zenu hizi. Yeye anasema katika kitabu cha Yohana mlango wa 8 mstari wa 12 anasema, basi Yesu akamwambia tena akasema, mimi ndimi nuru ya ulimwengu, yeye anifuataye hata kwenda gizani kamwe. Nakwambia tufuata vitu vingi vingine na imani hizo zichungia, lakini ni katika Kristo. Kristo ni nini? Ni neno la Kristo. Huwezi ukatenga, huwezi ukasema namfuata Kristo, nafanya nini? Alafu hujawahi kusoma hata hujawahi kuamini Yohana mlango wa kwanza mpaka wa 21. Watu wakati mwingine watu wanataka kujificha nyuma tu ya jinsi wanavyoamini. Anasema mimi Kristo sina shida naye. Una shida naye? Kwa sababu neno lake umelikataa. kulitake. Kama umetaka, umekubali mwanzo, umeisoma mwanzo, umekubali, Daudi anasema Bwana neno lako ni nilificha moyoni mwangu. Ye neno lako umeweka kwenye moyo wangu. Neno lako umeweka kwenye moyo wangu. Tuende mbele kidogo. Yohana. Okay, tutoke huko. Tuende kwenye hoja ya pili. Tulikuwa tunaangalia imani yako inakufikisha. Tukao maliza moyo. Usianze kusumbua watu kukusanya kulipia sadaka za nini kusudi uanze kuombea ombea wana wasiwasi kwamba hujafika popote. Wewe waambie mimi nikifa. Kama kuna mtu yuko hapa akashuhudia nimekufa. Usihangaike na kuniombea nimetosha nitafika nitakuwa shafika mwenyewe. Usianze sitawasumbua sana. Naweza nikawasumbua kwenye jeneza na sanda na nini lakini kwa habari za imani yangu sina usumbufu kabisa. Nitajipeleka mmoja kwa mmoja na Kristo atanifikisha. Lakini ya kusema tufanye misa. Baba yetu aliondoka, tufanye kanisa. Hebu mpigie. Hivi huna askofu rafiki yako aje? Rusha laki tatu ya mafuta. Nisa ni patro haina na rusha anaweka anapiga mvinyo. Alafu ndo unaanza kuhangaisha watu wanadhani wanataka kufikishwa kwa Kristo. Hata kama ungelipa milioni na bilioni na dola hata kusaidia chochote. Kumbukumbu lako limefutika duniani. Ili somo limeendelea yale masomo mawili. Leo tangulia nimeongelea habari na kumwombea marehemu na kwamba haina faida kwa. Hoja, kwa hiyo ilikuwa ni habari za imani yetu na kutufikisha. Lakini Mungu hataki tuishie kwenye imani peke yake, ngoja kwa mimi. Hivi kujua kusoma na kuandika na kuhesabu ni kitu kibaya? Ni kitu kizuri, si ndio? Si ni kitu kizuri, ni lengo zuri la kujifunza kusoma na kuandika. Lakini je, inatosha kwamba huyu si ashajua kusoma na kuandika na kuhesabu anafanya? Inatosha. Inatakiwa itoshe hapa. Lakini ni muhimu, anaweza kusoma hana anachopungiwa katika huyo. Lakini inatakiwa ni vizuri zaidi uende mbele. Mungu anataka tukishaokolewa anataka tutakapomaliza mwendo tuondoke pia na thawabu. Sasa hapo tunatoka kwenye imani tunakuja kwenye matendo ambayo pia yametokana na Kristo. Sio matendo ya jinsi tunavyofikiria wenyewe. Sio kusema kwamba tendo la kwanza zuri ni kuhakikisha umeenda hija. Ni kuhakikisha umechinja siku ya nani sije nini. Ni matendo mema ya Kristo sasa na neno la. Nani mmeisikia maneno? Biblia inasema katika kitabu cha Mathayo mlango ule wa MSK tusome maneno. Karibia kumaliza. Tuna maneno mengi sana leo. Nimesema siku zina upako mahubiri mafupi. Lakini haya je nikihubiri mahubiri mafupi unapungukiwa kwamba sikushiba? Inafikiriwa mnavimbiwa. Mathayo 6:19 Biblia inasema msijiwekee hazina duniani nondo na kutu viharibuku. Na wevi uvunja na kuiba. Bali jiwekeni hazina. Mungu anataka tufike mbinguni na hazina. Hapo sasa ni matendo. Ni matendo yako. Wewe mama, Mungu amekupa watoto wawili watatu, wengine unawachomoa kwa mapenzi yako. Vyote vinadono huko mtajuana Mungu wako. Hakikisha zile roho ulizozeta duniani umehakikisha kwamba zimemkiri Yesu Kristo. Wakiwa bado wadogo kabla hajaanza kudanganywa na dunia. Ni rahisi mtu kujifunza kusoma na kuandika bado mdogo, si ndio? Vile vile ni rahisi mtoto kuokolewa akiwa bado mchanga kabla hajaanza kukutana na injili za uongo duniani. Kabla hajaanza kufundishwa na ile wanafanyaje ile? Wanafanyaje ile ya kufanya nini? Nikumbushe ile inaitwa siji nini? Vyote vile siji hivi. Au anakutana na sehemu yuko shule anakutana na marafiki zake anamwambia kwamba hakuna Mungu. Wewe kwambie, ukiona mtoto wako amegonga sekondari, hajalikiri jina la Yesu Kristo. Wewe ambaye una bahati mbaya 90% wewe mwenyewe hujalikiri jina la Yesu Kristo, bahati mbaya. Tuchukulie yule ambaye amelikiri jina la Yesu Kristo. Ukiona mtoto wako hujawahi kumsikia analikiri jina la Yesu Kristo, anagonga sekondari form 1 anaenda, unajua amekuacha. Atakutana na dunia. Atamfundisha wokovu wa uongo wa dunia. Au itamfumba macho na giza. Nani ananielewa? Mali na wokovu, sasa tuje kwenye hazina. Wewe mama, unapo wewe baba unapoongoza mji wako katika kicho, katika hofu ya Mungu, katika utakatifu, wewe baba ukitaka kumongoza kuongoza familia yako katika kweli na ucha Mungu, jiandae kukutana na upinzani. Dunia hii haitaki hizo habari, itaanza kukuita baba mkorofi mbaya. By the way, Mungu anataka tuongoze watu katika kicho na hofu ya Mungu, katika wema pia, sio kujificha nyuma ya hasira na chuki zetu tukaifanya eti tuko tunaongea mambo ya Mungu, kumbe ni mateso tu vile. Hilo nalo tatizo. Biblia inasema katika kitabu cha Mwanzo mlango ule wa 18 mstari wa 19, hebu angalia baba mwema ambaye Mungu anamtoa mfano. Ni natoa mfano kadhaa kadhaa. Baada ya kwenye Biblia mababa walio wengi sio wema sana, huwakuti wengi, lakini ngoja ni msome huyu Ibrahimu. Biblia inasema mstari ule wa 10 mlango wa 18 Mwanzo 19 18 mstari wa 19 Biblia inasema hivi. Anasema mstari wa tuanze 17 anasema Bwana akanena, je, nimfiche Ibrahimu jambo nifanyalo? Akiwa Ibrahimu atakuwa taifa kuu hodari, na katika yeye mataifa yote ya dunia yatabarikiwa. Mstari wa 19 nilikuwa na utafuta, anasema kwa maana nimemjua ya kwamba atawaamuru wanawe na nyumba yake baada yake waishike njia ya Bwana, wafanye haki na hukumu. Usihukumu. Mungu anasema hapana, Ibrahimu ninampenda kwa sababu atawafundisha wanaye haki na hukumu. Usihukumu. Mungu anasema hapana, hiyo ni dini yako. Atawafundisha haki na hukumu ili kwamba Bwana naye amtumizie Ibrahimu haki zake. Ina wewe baba. Hiyo naifanya pamoja na mama. Hakikisha watoto wako wape elimu, ndio wape hekima mtaani, ndio wape ni kujifunza, wape waseme ndio, lakini wape neno la Kristo linalowapa kwanza wokovu. Uwe na uhakika kwamba hawa watakapoondoka, watakapomaliza mwendo, wewe mwambie nani mwenye jukumu la kumlea mtoto mpaka akawa na mji wake na kafanikiwa kwenye maisha yake? Si mzazi? Kimsingi ni kazi ya mzazi huyo kuhakikisha mtoto amefika kwa Kristo. Una jukumu la kumlea kiroho na kimwili. Hiyo ni hazina unayoiweka. Tunapotimiza wajibu, tunapofikisha roho kwa Mungu, tunafika na hazina. Tunaujenga ufalme wa mbinguni. Umejengwa kwa nini? Si kwa roho za wanadamu. Sasa ni kitu gani kikubwa ambacho ufalme wa mbinguni kina thamani zaidi mbinguni zaidi ya roho za wanadamu ambao ndio ufalme wa Mungu? Nani mwenye kuelewa haya? Tusome ule mstari ambao mstari pendwa unaopendwa na watu wa dunia na makanisa. Bado tuko kwenye somo ambalo hatuko mbali sana na somo la misiba misibani. Unasema sasa mna msiba. By the way, dunia ya leo ni msiba. Ndio, kuna dunia ni msiba. Kinaenda katika kanuni za dunia, kimsingi huko msibani. Ndio. Kwa sababu hukumu ya Mungu inakalia dunia. Amaaminie hukumiwi bali asema amini, amekwisha kuhukumiwa. Anasema amaaminie hataona uzima bali hukumu ya Mungu inamkalia. Yohana 3:18, Yohana 3:36. Nilikuwa nimesema twende wapi? Tusome wapi? Nikumbuke. Timotheo wapi? 2:4. Ule msali pendwa. Fulani amekuwa msibani, amevipiga vita vilivyo vizuri. Mwendo ameumaliza. Wewe mimi, mtu umalize mwendo anapokuwa hapa duniani amemalizana na dunia huku. Ametimiza wajibu wake mbele za Mungu, ameokolewa, ameokoa wengine, anafika anapumzishwa. Anapumzika katika hicho kinachoitwa kifua cha Ibrahimu. Ni lugha tu, wala sio kifua cha Ibrahimu, ana kifua kubwa kiasi gani. Lakini mtu anayemaliza dunia katika anasa zake, katika kujitumikia, katika vyeo vyake na nini, haumalizi mwendo, anaenda kuwaza mwendo wa adhabu. Maisha yake yote yalikuwa yamejawa fedha. Kampuni alizoanzisha, Wizalio ufanya na nini sifa zake ndo nini alafara kwambia ndoondoka salamu na upole mwingi unaenda vizuri na nini. Hamna, haufanye upole namna gani hukumu ya Mungu inaanza pale pale. Ah, huyu anahubiri vibaya. Ni hukumu Biblia, sio mimi. Ama neno unadhani nimeatunga? Kuna neno nilotunga mimi? Wa Ebrania 9:27 anasema baada ya kufa hukumu, ule mstari tuliofungulia nao kwenye masomo wiki tatu zilizopita. Nimeutunga mimi? Kazi yangu ni kufafanua hiki. Timotheo ule mstari tusome. Napendaga ku. Sasa nasema nimepiga Timotheo 2:4-7. Nimepiga vita vivyo vizuri, mwendo nimeumaliza. Hiyo ndio neno wanalopenda. Imani, umeilinda imani gani? Wewe wame, nimeilinda imani japo kwa sehemu ndogo sio. Lakini Mungu wakati mwingine hatafuti vitu vikubwa. Mungu anatafuta vidogo aviongeze. Ndio sio? Ngoja nikuulize mimi na wewe tulioko hapa. Ni imani gani umeilinda? Anza na kulinda imani ya nafsi yako. Isitenguke katika Kristo. Uko pamoja na mimi? Imani yako umeilinda ndani yako? Unawezaje kuilinda imani? Ni kuilisha vitu vya imani ambayo ni neno la Mungu. Unailinda kweli kweli. Hiyo ndio chanjo dhidi ya magonjwa ya kiroho. Wewe mwambie ukijizoeza kulisoma hili neno la Mungu litakuwa tamu kuliko gazeti. Litakuwa tamu kuliko TV. Nanielewa. Mstari wa 8 anasema baada ya kuilinda imani, baada ya hayo nimekiwa taji ya haki ambayo Bwana hukumu kwenye haki atanipa siku ile, wala si mimi tu bali na wote pia waliopenda kufunuliwa. Maana yake ni watu ambao wanamtumainia Kristo, wanamtarajia Kristo. Wengi wao si watu wengi ambao wanatamani Kristo arudi. Si sijawahi kuwasikia kwanza hapa ni. Siwajui. Lakini sehemu nyingine nasema even so come the Lord Jesus Christ. Naam, na uje Bwana Yesu. Nasema mioyo yetu. Daudi anasema Zaburi ya 130 anasema nafsi yangu inamngojea Bwana kama vile walinzi wanavyongojea asubuhi. Lazima tuwe na hali fulani ya kumngojea Bwana kama walinzi wanavyongojea asubuhi, kwa sababu tunajua ni kipindi cha mavuno, ni kipindi cha wewe ukiona huna hamu sana na ujio wa Yesu, ujue huna thawabu yoyote naye. Huna unachokitu. Ni sawa na tarehe. Hivi kwa mfano mtu umeenda umekopa mshahara umeisha, alafu utakuwa unasubiria sana ngoja tarehe ya mshahara ifike wakati ushaukopa. Au basi huna mshahara. Mtu anayesubiria mshahara ni yule ambaye anao. Mtu anayemsubiria Kristo ni yule ambaye anajua kwamba kuna mataji ya haki, taji la utu, taji lisio haribika, taji la furaha. Biblia inasema katika kitabu cha Mathayo, tuni haraka kidogo tumalize haya, neema nitufunike tumalize salama. Mungu nakuomba hili tujalie hili tumalize salama maneno haya. Inasema katika kitabu cha Mathayo mlango ule wa 6 mstari ule wa 25 nasema hivi. Kwa sababu hiyo nawaambieni msisumbuke maisha yenu, nini na mnywe nini, wala miili yenu mvae nini. Maisha je si zaidi ya chakula na mwili zaidi ya mavazi? Leo hii wanadamu wanaishi kwa ajili ya chakula na kuvaa na vitu vinavyoenda na hivi. Sifa, vyeo, utukufu, magari mazuri. Mungu anasema maisha ni zaidi ya hayo. Yesu amesema maisha ya ukila na kushiba na kuvaa na kupata vyeo umetosha. Ndio Yesu amesema. Anasema kuna kitu zaidi ya hicho. Ni kipi? Maisha ni zaidi hapa. Maisha ni zaidi ya kuhakikisha mtoto wako amepata division 1 ya point 7. Tena siku hizi za kupachika tu za kununua mtu. Yeye anasema katika kitabu cha Luka mlango ule wa mtu, kuna mistari mingi kwenye Luka, nisome kwa pamoja ni kudhibitisha tu ama andiko na kuongeza ufafanuzi. Luka 12 inasema, Luka mlango wa 12 Swali ule wa 45. Utakapomaliza mwendo, swali letu linasema utakapomaliza mwendo hapa duniani, kula na kuvaa peke yake. Yesu ametoka kusema maisha ni zaidi ya hapo. Una nini cha kumaliza nacho mwendo? Hivi kuna faida gani? Hebu nisikilize kabla sijafungua ruka. Wakati mwingine ni vizuri kabla sijasoma andiko nifafanue. Andiko hayafai kama vile yanafunga au yanathibitisha au yanasiriba pale juu. Wewe una faida gani kuishi miaka 70, 80? Unasikia mwingine amefikisha miaka 100, ameshaanza kujifanya hata lecturer wa kufundisha namna ya kuishi maisha marefu. Hakuna upuuzi mkubwa kama mtu anafikisha miaka 100 anaanza kujifanya kwamba ndio expert wa namna ya kuishi. Hii kusuluhisha miaka mingi. Anaanza kutakana kwa ile miaka umepewa na Mungu. Mshukuru Mungu. Alafu unakuta anachokisema, mimi siwasikilizaji wazee wanaokuambia amefikisha miaka 100. Kwa sababu hii ameanza kusema nilikuwa najitahidi kila siku. Mimi nilikuwa naamka kila asubuhi na kunywa ka glass kamoja si kabia na nini. Kwa yani miaka yako mingi yote umeipata ndio. Kwanza kitu cha kwanza mrudishie Mungu sifa. Usianze kujifanya kwamba ndio expert. Wewe mwambie wewe unayesikiza, usije kadanganyika kusikiliza habari za watu wanaokuambia kwamba amefanikiwa kuishi miaka mingi kwa sababu hii hii na hii. Mimi jibu ni moja tu, ni Kristo aliyempa. Amina. Nimedanganya. Basi nimesema vitu vya kipuuzi. Okay, na iwe hivyo. Ne Luka mlango wa 12 mstari wa 40. Kuna faida gani ya kuwa na miaka 100 ukamaliza una record ya leo? Una record ya masomo, una record ya hata watoto umezaa wamefika 50, wengine mpaka huwajui. Haina faida vyote hivyo. Ni wangapi wafikisha kwa Yesu Kristo? Ni neno, ni imani ipi uliyoilinda? Ni watu wangapi ambao waliokolewa kwa sababu ulinena kwa habari za kuokoka kwa njia ya Kristo Bwana wetu? Wewe mwamini Yesu hakuishi miaka mingi, kama aliishi sana tuishi miaka 40. Wala 35. Lakini Yohana Mbatizaji hakuishi miaka mingi, kama aliishi sana, alizaa kama aliishi miaka 38. Lakini aliacha alama. Paulo hana historia kwamba aliishi miaka mingi sana. Lakini ukiishi miaka michache ukafanya kazi ya Kristo miaka ni mingi kuliko kuishi miaka 100. Wewe kwambie hakuna hasara kuishi miaka mpaka 100 alafu kaondoka huna jambo la Mungu ulilofanya. Ukaondoka na sifa za kichwa cheupe na upao uliofika mpaka kisogoni na nini? It doesn't help. I jali. Kama na uwezo wa kuishi na kumtumikia Mungu na kuhubiri watu injili ya Kristo nikaondoka na miaka 50, sawa. Don't care. Naamini Mungu mwenye rehema atanipa niishi zaidi. Nani kwa popote na mimi? Utakapomaliza mwendo utaondoka na idadi kubwa ya miaka. Utaondoka na idadi ya vyeo. Utaondoka na idadi ya watoto ulioacha wameshika nafasi, huyu ni mkuu wa mkoa, huyu ni mkuu wa nini, sijui ni. Hapana, it doesn't add you. Ni vitu vidogo hivi. Kama ni karata hizo zinaitwa magarasa. Sio mali. Nani mimi kusikia maneno. Huko mlango ule wa 12 mstari 45 huko naniacha. Luka 12:45 tunasema, nani uko pamoja na mimi? Kusudi nimalize, ukisikiza usikivu unaenda haraka. 45, kwanza amina ndio natakiwa ziniambie kwamba umeelewa ni. Lakini nisiposikia amina nasema tena kusudi nisikie. Luka 12:45 tunasema, nani nasikia maneno. Anasema, lakini mtumwa yule akisema moyoni mwake, Bwana wangu anakawia kuja, akaanza kuwapiga wajoli wake, wanaume kwa wanawake, akila na kunywa na kulewa. Wewe kwambie hii dunia imejawa na vitu vikubwa viwili, kula kule, kula na kunywa na kulewa. Na ulevi sio pombe tu, ni pamoja na kulewa vyakula, kulewa vyeo, kulewa sifa, kulewa anasa. Kulewa uasherati na uzinzi. Huo ni ulevi. Nani uko pamoja na mimi? Nimekosea, nimekuwa mkali sana. Maneno yanatoka kwenye Biblia. Sina neno lako hata moja, naomba mnitetee. Anasema bwana wake mtumwa huyo hapo, sasa yuko anaumaliza mwendo sasa. Angalia maisha yake, ameenda, amekunywa, amelewa, ameshiba, amefurahi, amefanya nini? Bwana wake mtumwa huyo atakuja siku asiyoidhani na saa asiyoijua. Atamkata vipande viwili na kumwekea fungu lake pamoja na wasioamini. Wewe kwambie mtu anapoondoka duniani na vyeo vyake na nini yake, hana Kristo, hana nini, anakatwa vipande viwili, anapigwa, anawekwa kundi moja na wasioamini, na wasiomwamini Yesu Kristo sehemu yao ni ziwa la moto, wanahukumiwa hata kama ameondoka kwa pole kama kwa. Hata kama alikuwa mkuu, hata kama alikuwa alikuwa mkuu wa kigango chote na dekania na usharika wa na diocese ya magharibi si kusini na nini, anaondoka tu anapigwa vile vile, anakatwa vipande. Alikuwa analewa, aliishi katika ulevi, katika shibe kwa gharama za waumini maskini. Wewe niseme nisikike. Nina bado na mistari mingi na muda umeisha. Luka mlango wa 12 mstari wa 19 ulikuwa kwenye 12 Luka, sio narudi chini kidogo. Mstari wa 17 unasema hivi. Kisha nitajiambia nafsi yangu, una vitu vyema vingi vilivyo ulivyojiwekea akiba kwa miaka mingi. Hivyo ni vyeo, hizo ni fedha, hizo ni sifa, hizo ni mambo mengi na nini na nini. Kisha nitajiambia nafsi yangu, una vitu vyema vingi ulivyojiwekea akiba kwa miaka mingi. Kumi. Leo hii watu wanahesabiwa kwamba wameenda kwa Mungu kwa kuangalia idadi ya wahudhuriaji wa msibani. Alikuwa na watu yeye mtu yule kawaida. Yupozi. Yesu Kristo alihubiwa msiba wake, alizikwa na watu wengi kiasi gani Kristo? Yohana Mbatizaji alizikwa na watu wangapi? Paulo alizikwa na watu wangapi? Ndio alikuwa shambulaji. Sio kwenye Timotheo pili tumbuko anasema, anasema kina warusha wanawake, kina Dema aliondoka, kina Iskanda hawapo. Alikuwa mbaki na Luka na anamtafuta Marko peke yake, warudi wabaki pamoja naye. Okay. Haina ubaya kuondoka na watu wengi wakaja kwenye. Yaani nitakapo kufa njoni mkanianga, nitamtembelee, kanifariji, kafariji familia na nini. Lakini ninaangalia zaidi ya hilo. Kuna kubwa zaidi. Anasema kisha nitajiambia nafsi yangu, una vitu vyema vingi ulivyojiwekea akiba kwa miaka mingi. Ulichukua vyeo huni mwaka wa 30 umebadilisha vyeo umefika 20. Pumzika ule, unywe, ufurahi. Lakini Mungu akamwambia, mpumbavu wewe. Ili neno lazima upumbavu, anayesemaga ni Mungu, mimi nafanya kulinukuu. Usiku huu wa leo anaitaka roho yako. Na vitu ulivyojiwekea, vyeo vyote, vile vyeti vyote vya doctorate, PhD, sijui shule ya amehitimu shule ya law school, ana LLB, sijui na vitu gani. Vile vyeti vitakuwa vya nani? Si umeviacha duniani. Kwani utamnithisha hata mwanao basi? Na hiki cheti cha master ni cha kwako. Wewe nakupa cha PhD. Na kitu. Vitakuwa vya nani? Wewe kwambie. Zile roho za watoto utakutana nazo mbinguni kama unawapa habari za Kristo. Huyo jiweka vitakuwa vya nani? Ndivyo alivyo mtu ajiwekea. Msikiza mstari wa 10 na 21. Mtu anayejiwekea ajiwekea vitu ndivyo alivyo mtu ajiwekeaye nafsi yake akiba, asijitajirishe kwa Mungu. Wewe mwambie, sio watu wengi hapa duniani walijitajirisha kwa Mungu, hata wenye dini zao. Mtu anajitajirisha kwa Mungu huanzia humu. Na huishia humu anyway. Kwenye neno la Mungu, kwenye Biblia. Biblia nasema kutoka katika kitabu cha Luka, tulikuwa kwenye 12, tupande juu kidogo. Mlango ule wa 16, mstari ule wa 25, Biblia nasema, Luka 16:25. Biblia nasema, tuko tunamfunga funga. Ibrahimu akasema, Bwana wangu kumbuka ya kwamba wewe ulipokea mambo mema yako katika maisha yako, na Lazaro vivyo alipata mabaya. Sasa yeye yupo hapa anafarijiwa na wewe, na umetumia kwambia, ukilenga kufurahia dunia hii, kanuni inayokuja ambayo ipo kwenye Biblia ni kwamba unakuwa umeshapata thawabu yako duniani. Tafuta muda wakati mwingine kuumia kwa ajili ya dunia, katika dunia. Daudi alikuwa mfalme, ndio sio? Je, kuna maumivu aliyapata hapa duniani? Mengi. Wakati mwingine jiumize just for the sake of that. Kwa ajili tu ya hiyo. Huyo mtu kulikuwa kuna tajiri, kulikuwa na Lazaro. Alijue kimsingi huyu hakuwa yeye kwa tajiri na Lazaro. Anasema wewe ulishamaliza furaha zako, ulishata. Ni kama mtu unapakuliwa labda ugali na nyama na nini, unaanza unakula zile nyama nzuri, unamaliza unabakiza makombo. Unategemea umalize kwa ladha ya chakula vizuri. Huu ni mfano wa duniani mdogo mdogo. Wewe unaambia tujiwekee furaha mbinguni. wakati mwingine funga, wakati mwingine uwe tayari kuonewa na watu, wakati mwingine na vitu vingi, kujiwekea vitu vingi vizuri, vingi ulivizurumu kwa watu, unajua. Kwa vitu vingi watu walivyo navyo ni dhuluma, ni wizi, ni rushwa. Unasikia mtu ni kiongozi, ameondoka, ameacha sijui vitu vingi. Mwaka wiki hii kumekufa viongozi wengi wengi. Wanaisha, lakini wameacha vitu. Vile vingi sio kwamba alifanya kazi kuliko watu wengine. Kuna watu alijifaidisha kwa hasara ya watu wengine. Labda kuna wafanya kazi aliwaibia, nani, aliwanyima haki zao. Luka, leo hatuachane na Luka. Luka mlango wa 6. Ni okay, nimeshamaliza. Luka 6. Sina muda wa kwenda kwa ngoja nisome, nitamku mdomoni. Biblia inasema katika Luka 6:22 inasema, "Ole wenu mnaocheka sasa, kwa sababu mtalia." Tafuta kujifanya unacheka. Wewe ni mtu, wewe ndio wewe ni maisha yako ni pesa. Furaha yako ni pesa. Furaha yako ni nyama choma. Furaha yako ni vitimoto. Furaha yako ni kuku sijini. Ni kula na kulewa na kushiba. Mungu atakukata vipande vipande na kuweka kundi moja na wasioamini. Biblia inasema. Naelewa. Je, nimesema ukitoka hapa usije kuonja nyama yako. Inakale nyama yako vizuri, hata kama ni nyama choma, kula vizuri, lakini Kristo awe juu ya ile nyama yako na neno lake. Unasema almost nishamaliza, sihitaji. Wewe mama, kabla hujafikiria nywele zako, hujafikiria kuchubua liuso lako. Wakati mwingine hawachubui, wanaweka tu vitu vinang'alisha mpaka vinakaribia kuchubua. Kabla hujafikiria uzuri wako na picha zako na nini, hemu sikiliza Mungu anachosema katika kitabu cha Timotheo wa kwanza 5 pale. Anasema hivi. Anasema kwanza 5 anasema hivi. Sikiliza. Tutakuwa tunafunga funga. Nina maneno mengi lakini sitamaliza yote. Anasema katika kitabu cha Timotheo kwanza mlango wa 5 mstari wa 9 anasema hivi. Anasema kwanza mlango wa 5 mstari wa 9 anasema hivi. Anasema katika muktadha wa wajane. Anasema mjane asiandike mstari wa nimesema mstari wa watuse. Mjane asiandikwe isipokuwa umri wake umepata miaka 60 naye amekuwa mke wa mume mmoja. Leo hii ni fashion wanawake kubadilisha waume kama nguo zao wanavyozibadilisha. Magari nyingi. Yaani idadi ya nguo na idadi ya wanaume inazidi. Lakini sikiliza anachosema. Mungu anapomuona huyu mtu ni mhitaji. By the way, mimi na wewe ni wahitaji mbele za Mungu kila siku. Anasema mjane asiandikwe isipokuwa, hebu angalia sifa anazozitafuta mtu ili kusudi Mungu ampe kibali cha kuweza kujaliwa na kanisa. Yaani mtu anayempendeza Mungu. Amepatwa labda na msiba, amekuwa mjane. Ametimiza miaka 60, of course hapo ni uzee umefika. Mke wa mume mmoja, hutawapata wengi leo hii. Naye ameshuhudiwa kwa matendo mema. Leo hii sifa za wanawake sio matendo mema. Ni viburi vyao. Ni majoisikiria wao. Ni makarume yule nani anaitwa nani karume, mimi nikukumbushe hiyo. Nywele zake nyekundu kama unafikiri kama za majini. Ikiwa amelea watoto, Mungu anamtaka mwanamke kazi. Leo hii mwanamke nimeshaanza kuandaa masomo. Sitasema muda sina. Lakini kulea uzao wako ni kitu cha kwanza kabla hata kuyapeleka injili kwa watu wengine. Kuwalea kiroho, kuwalea kimwili, halafu fikiria kuwapa watu wengine injili. Kuna watu wengine wanakutana acha watoto, mara amewagawa sio kwa boarding wako huko, hawajui wanafanya nini. Eti ameambatana na Gwajima wamepeleka injili si Shinyanga. Puuzi mtu. Amelea watoto. Alikuwa na mume mmoja, hakuwa mtu wa kutangatanga na midume. Ikiwa amekaribisha wageni, leo hii pia kukaribisha wageni ni roho fulani ya wema. Amekaribisha wageni, ikiwa amewaosha watakatifu miguu, amekuwa na utumishi wa hekima wa heshima. Sio huyu hajaenda mbele kwenda kuimba na kuonyesha maungo yake. Amewaosha watakatifu miguu, ikiwa amewasaidia wateswao, ikiwa amefuata kwa bidii kila tendo lolote jema. Hayo ndio Mungu anatafuta, yenye kuleta hekima, yenye kuleta nini tumesema mataji na kumaliza mwendo kwa kumpendeza Mungu. Baba, mimi nakushukuru kwa kila neno hili. Asante Kristo kwa kutupenda katika jina lako. Baba, Mungu na mimi tukupokea yote. Amen.